إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani ni vyema tuzidishe mara kwa mara kukumbushana kuhusu habari ya siku ya kiyama, habari ambayo ndio hatima ya mwanadamu. Nyoyo zimeumbiwa kujisahau, na ni jambo alilolikusudia Allah katika dunia. Wakapambiwa vitu vinavyowasahaulisha, jambo zito ambalo halitakiwi kusahaulika. Lakini utaratibu uliowekwa na Allah ukawa unalenga mara kwa mara watu wakumbushane. Mengi yanahitaji tuelimishwe, tuelekezwe, tutembee nayo. Lakini yote lengo lake ni namna gani utakavyonusurika na siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wa anzirhum yawmal hasra, waonye kuhusu hiyo siku ya majuto, siku ya mtu kulalamika na kusikitika, siku ya kiyama. Allah akaiita kama alivyoipa majina mengi sana siku hii. Majina yote yanaleta maana nzito. Majina ya siku ya kiyama, kila jina ambalo limenasibishwa na siku hii, habari yake si nyepesi. Allah ameiita siku ya kiyama al-haqa, kuwa ni tukio la haki kutokea, lakini vile vile ambavyo ni tukio ambalo litaambatana na watu kupewa haki zao, tukijua kwamba hukumu za kidunia, mtu anapohisi kwamba jambo hili limenikalia vibaya, atafanya jitihada hata ikibidi kuondoa kama si nusu ya utajiri wake, basi huenda hata wote. Akatoa rushwa ili aachwe aendelee na mambo yake kwa amani. Haya ni mambo ya dunia na hukumu za dunia. Lakini Allah amaye, hata kama utamkusanyia nini, itakuwa hicho kitu yeye ndiye amekiumba. Maana yake kama ana haja nacho, haihitaji kupokea kutoka kwako wewe. Hana dhiki na chochote. Kule kukata tamaa kwa mwanadamu kwamba hata nikitoa nini hapa hakitofaa, tayari ni msiba. Kwa hiyo Allah akaita ni al-haqa, tukio la kweli lililobeba haki. Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, ni siku ambayo Allah atawalipa dinahum, malipo yao, al-haq, malipo ya kweli. Katika dua tunayoomba katika surati al-Fatiha, miongoni mwa sifa ambazo Allah tunamtukuza nazo, tukasema maliki yaumiddin, wewe Allah ambaye ndiye mwenye kuimiliki hii siku ya kupewa malipo waja wako wote. Hakuna ambaye atakayedhulumiwa kwa kupunguziwa wala kubebeshwa asilolifanya. Allah akatwambia wa andhirhum, waonye, yaumal hasra, siku ambayo ni siku ya majuto. Idh qudiya al-amru, ambapo shauri litahukumiwa, jambo la kiyama litakuwa limepitishwa. Wahum fi ghaflatin, hali ya kuwa wao wamejaa katika kujisahau. Wahum la yu'minun, nao hawaamini kwa upande wa makafiri wasioamini siku hii. Lakini wapo ambao wanaamini, lakini imani yao ikawa bado haitoweza kuwasaidia kuwaondosha katika misukosuko ya siku hii, kwa sababu imani ambayo itamsaidia mtu kumuondoa katika misukosuko hii kwa rehma ya Allah ni ile aliyoitaja katika mwisho wa surati An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi, akasema wanaha nafsanil hawa, mwenye kuogopa kusimama mbele ya Mola wake siku ya kiyama, lakini akaizuia nafsi yake isifuate yale matamanio ambayo mtu huyapenda asiyoyataka Allah, akaweza kudhibiti na hilo, ndo Allah akampa amani mtu huyo. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, pepo kwake yeye ndiyo makazi yake. Kwa maana anaweza kuwa mtu akaiamini akaiogopa kwa upande wake, lakini haachani na yale ambayo yanayovutwa anayoshinikizwa na nafsi yake, ikawa bado hayati, hajajipa amani mtu kama huyo. Allah akaiita siku kuwa ni siku ya majuto, yauman nadama, siku ya kujuta watu. Nani alijuta akanufaika kwa majuto yake? Ni nani ambaye alijuta nisingefanya, natamani nisingefanya? Maana yake ameshafanya, na kama ameshafanya na nisingefanya imeshajaa katika ulimi wake na mdomo wake, itamfaidia nini kauli hii nisingefanya, hali ya kuwa alishafanya? Ndugu zangu katika imani, Allah mtihani aliyotupa duniani hatutakiwi kujisahau. Kitakachoweza kukukumbusha mazingira haya na wewe kuwa macho nayo ni kitabu chake na muongozo wa mtume wake, kama unavyofafanuliwa na wanawachuoni ambao Allah anawakubali kwamba wako sawa sawa. Huu ni msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hakika sisi tumeyafanya hayo mnayoyaona katika ardhi ni mapambo ya kuipambia dunia. Leo mtu amehadaika kwa shati nzuri, mwingine amehadaika kwa simu nzuri, mwingine amehadaika kwa gari lililo zuri na hili na lile, mwingine akahadaika na jinsia iliyo kinyume naye, mwanamke kwa mwanaume, mwanaume kwa mwanamke. Haya katika kumhadaa yakapelekea ajisahau na lile ambalo Allah anamuongoza, akafanya mambo ya ajabu, na Allah huko akisema linabluwahum, ili tuwatie mtihani, ayyuhum ahsanu amala, ni nani kati yao atajitahidi kufanya matendo yaliyo mazuri zaidi, akaachana na lile ambalo nafsi yake inamvuta kulifanya, akamkumbuka Mola wake subhanahu wa ta'ala, akaiogopa hii siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, miili yetu na nafsi zetu tujue hatima yake. Kama matendo yako yanakuongoza njia ya peponi na ukawa kweli ni mtu wa peponi kwa taufiki ya Allah, hakika umefaulu. Lakini ukijua kwamba miongozo ya dini leo inakulaumu siku zote, leo unajiona unafumbia macho ukajiona uko salama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum, usidhanie kabisa kwamba Allah amejisahau, hayaoni, hayajui yale ambayo wale madhalimu wanayafanya. Usidhanie kwamba yeye amejisahau. Innama yu'akhiruhum liyawmin, anawachelewesha kwa ajili ya hiyo siku ambayo tashkhasu fihi al-absar, macho yatakuwa yamezalilika. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa, watakuwa wamehemewa, vichwa wameinamisha chini, wala jicho haliwezi kufumba na kufumbua. Ni kama mtu anatolewa roho, jicho kama kafungua vile hawezi kulifunga tena. Vile alivyo hajitambui wala hali itakavyokuwa mbele yake haielewielewi. Wa afidatuhum hawa, na nyoyo zao ziko tupu, hakuna chochote, yani hakuna jambo ambalo la kidunia ambalo kwa kawaida lilikuwa linamshughulisha ukamwekea mbele wakati huo akalishughulikia, bali wakati huo yeye anaangalia hatima yake, akiuona moto wa jahannam na hatima ya wale ambao hawajafanya mazuri, akayajua kwa yakini wakati huo. Wakumbushe hiyo siku. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja kama alivyosema Allah fakullan wa kullan akhadhna bidhanbihi, kila mmoja katika hao waliotangulia aliyowataja Allah miongoni mwa waovu na maasi, anasema kila mmoja tulimkamata kwa kosa lake, na sisi kila mmoja anayo yake. Amali zangu mimi hazilingani na zako wewe, zako wewe hazilingani na za yule, kadhalika sote ndivyo tulivyo, kila mmoja ana mwenendo wake, na kuna jambo ambalo yeye ameiweka mbele zaidi kuliko lingine, na Allah analijua. Ndugu zangu katika imani, hii ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameielezea kwa sura mbalimbali, wa ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman, hakuna yoyote miongoni mwenu isipokuwa Allah atamsemesha, Allah atamuelekea na kumsemesha huyo mja. Jiulize hiyo hali, hiyo hali ya kwamba Allah amekuelekea wewe, anakuuliza kuhusu maisha yako, mali ulivyoipata, ulivyoitumia, ujana wako hadi ulivyoumaliza, na matendo yako umeisha vipi, na haya na yale. Kila mmoja, hakuna ambaye atawekewa mfasiri ambaye atakaa hapa katikati, kwamba labda wewe kuna anakusemesha Allah na kuna ambaye anakusaidia, kwamba unaulizwa hivi. Moja kwa moja kauli ya Allah inakuelekea. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa sifa akazielezea za siku hii akasema, inna rajula la yuljimuhu al-araq yawm al-qiyama, hakika mmoja miongoni mwenu atamezwa na majasho yake siku ya kiyama, hata mpaka anafikia kusema, ya Rabbi a'ini walau ila an-nari, naomba Allah unihurumie, unipe kupumzika, hata ikibidi unitupe motoni, lakini nipumzike kulingana na madhila na hali, nimechoka. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo inakadiriwa, makadirio ya hiyo siku moja, Allah misukosuko atakayoijaza ndani ya siku hiyo na mashaka aliyoyaandaa kwa ajili ya siku hiyo, makadirio yake ni kama miaka 50,000, ambayo ni umri wa watu takriban sijini wangapi, ni miaka mingi sana. Allah akajaalia misukosuko ya ndani ya siku moja, mtu kisimamo alichosimama anaomba Allah nipumzishe, kunipumzisha kwenyewe hata kwa kunitupa ndani ya moto. Sawa, wakati ndani ya moto mashaka yake atakayoyaona atasema ni heri ningebakishwa katika kisimamo kile kile. Hii siku sio siku ya kuifumbia macho, ni siku ambayo watu wanatakiwa wawe macho sana, na ndilo ambalo ni jukumu letu, ndugu zangu katika imani, kukumbushana mara kwa mara, tukijuana jinsi tunavyoishi. Miongoni mwa mitihani aliyojalia Allah ni kwamba kadiri kiyama kinavyosogelea ndivyo anavyoongeza mambo ambayo yanazidi kuwapumbaza watu. Ndugu zangu katika imani, walipokuwa wanaongozwa masahaba wa Mtume na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakaiogopa siku hii kweli kweli, walikuwa hawawezi hata kutembea na baiskeli. Kama si baiskeli, pikipiki, gari, ni wapi na huko mpaka ndege, ni vitu vingine zaidi. Allah akatujazia kwa wakati huu. Ilikuwa mtu akihitaji kupeleka taarifa hata nyumba ya tatu, inambidi aache kazi zake, anyanyuke hatua moja, mbili, tatu, aende nyumba ya tatu, afikishe ujumbe kule, arudi. Leo wewe kwenye kiti chako hunyanyuki, unaweza kumpa taarifa mtu aliye sehemu yoyote ya dunia, pale pale ulipo. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanawalewesha watu mbele ya jambo linalotisha aliloliandaa Allah mbele yake. Unatakiwa uwe makini siku zote, na mimi napenda kuwasihi watu mara kwa mara wawe karibu katika namna ya kujikinga na mashaka ya siku hii, wawe karibu na maeneo ambayo unaamini maeneo haya watu wanakumbushwa mara kwa mara kuhusiana na siku ya kiyama. Upende kuhudhuria darsa, unautengeneza moyo wako kiimani kwa taufiki ya Allah, mara kwa mara uwe ni mtu ambaye unapenda kusikiliza mawaidha, unakaa katika mikao ambayo Allah anatajwa na watu wanakumbushana kuhusu Allah. Lakini mengi ambayo watu walionayo ni kama alivyosema Allah katika suratul Mu'minun, balhum fi ghaflatin min hadha, wao wamejisahau kabisa na mambo haya. Walahum a'malun min duni dhalik hum laha amilun, na wana mambo yao ambayo wala hayaambatani na haya wanayokumbushwa. Hayo walionayo ndio ambayo hawana budi watayafanya tu. Haya ni maneno ya Allah, na kila mmoja analijua lake. Allah atupe kumuogopa na kutufisha katika imani na kunusurika na misukosuko ya siku hiyo biidhnillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, tuangalie malipo ya mwanadamu baada ya kuwa Allah amemletea neema ya ukumbusho akauweka mbele yake, na Allah akajaalia watakaofanya kazi ya kumkumbusha ni wale walio kama yeye. Hali ya kuwa Allah anaweza, angeweza kumleta malaika akamkalisha au akambakisha katikati ya anga, sote tukanyanyua macho yetu tukakiri kwamba yule kweli ni kiumbe ambaye si katika sisi. Kama tunavyoangalia tukauona mwezi, tukaliona jua na tukaviona vingine vya angani, angeweza Allah kumweka malaika pale akaongea maneno ya Allah na sote tukaogopa akaondoka, lakini hajafanya hilo. Amemfanya wa kukumbusha ni huyo huyo ambaye wewe na yeye mko sawa sawa. Ni mtihani mwingine huo. Akajaalia mitume kuwa ni miongoni mwa wanadamu, akajaalia kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni ni warithi wa manabii. Wakabaki wanawachuoni wanaoendeleza kazi ni watu ambao wewe pia unaweza kuwatambia. Huo ni mtihani mwingine ambao Allah kauleta kwetu. Kila mmoja akampa uwezo wa kuongea na akampa akili zake. Ni mtihani mwingine. Hajatuweka kama alivyoweka malaika ambao yeye hajawaumbia moto. Sisi ambao tumeumbiwa moto, hatima yetu ikiwa ni mbaya, matendo yetu ikiwa ni mabaya, yakawa ni motoni, angalia alivyotuumba. Angalia tunapoishi. Na angalia tunayoyafanya fanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, wa idha tuliyat alayhim ayatuna, wanaposomewa aya zetu, tara, utaona, fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, utaona katika nyuso za ambao wanapinga maneno ya Allah, utaona kuchukia kumejiremba, kunaonekana. Yakaduna yasuna ala alladhina yatuna alayhim ayatuna, karibu wawashambulie, karibu wawavamie wale ambao wanawasomea aya zetu. Wakati anayekusomea aya analenga kukunusuru, lakini yule anayesomewa akakumbushwa anakaribia, Allah anasema anakaribia kumshambulia yule ambaye anamsomea aya. Maana yake kuna jambo huko, kuna jambo huko ambalo hili linamfaa mtu kama huyu. Hii ni hali ya kafiri kwa upande wake, lakini kuna mambo ambayo wanatembea nayo Waislamu na yatawagharimu siku ya kiyama. Wapo Waislamu walioingia katika mifumo ya riba wakasahau siku ya kiyama. Allah alivyoelezea madhambi ya riba, Mtume akasema la'ana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu, amelaaniwa na Allah mwenye kula riba wa mukilahu, na yule ambaye anayetajiwa riba yule ambaye anayetozwa riba wa katibahu na anayeandika mikataba ya riba wa shahidahu na aliye shahidi wa mikataba ile, wote wamo katika laana za Allah. Wallanu akfardu walibadu an rahmatillah, laana maana yake ni kuwekwa kando na kufukuzwa katika rehma za Allah, rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyosema katika hadithi sahihi ya Bukhari, anasema innakal jannatu rahmati, innakal jannatu rahmati arhamu biki man asya, wewe pepo ni rehma yangu, wewe pepo ni rehma yangu, namtia katika rehma hiyo yule ambaye nimtakaye. Kama alivyosema kwa upande mwingine, wa annaki azab, wa annaki naru adhabi uadhibu biki man asha, innaki aljannatu rahmati arhamu biki man asha, wa innaki naru adhabi uadhibu biki man asha, walikilaikuma alayya miluha, na wewe moto ambaye ni adhabu nitamuadhibu nimtakaye, ndamtia ndani ya moto, na wewe pepo ni rehma yangu nitampa rehma hiyo nimtakaye, na kila mmoja katika nyinyi, wewe pepo na moto, kila mmoja atapata ujazo wake. Sasa ole wako uwe ni miongoni mwa watakaojaza ndani ya moto. Allah Mtume SAW akatwambia amelaaniwa, kwa maana amefukuzwa katika rehma, kwa maana atakuwa mali na pepo. Kilichoko mbele yake ni kitu gani kama sio moto? Akamtaja mwenye kula riba anayetajiwa shahidi na wale ambao wanaoandika mikataba wote. Anayekula riba leo hii, na wengi wanakula riba, wengi wanachukua mikopo ya riba, riba ambayo ni hatari zaidi hata washirikina. Washirikina wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya Uislamu, hawakuwa wanaitiba ambayo leo watu wanaiendea, wao ni nafuu, na ndio riba ambayo aya za Qur'ani zimeshuka katika kuharamisha. Mtu anamkopesha mtu mwenzie bila ya mkataba wa riba, wakati wao ilikuwa hivyo, wengi wao ilikuwa hivyo, anamkopesha bila ya mkataba wa riba, na kukopesha ulipe baada ya mwezi mmoja, lakini mwezi mmoja ukiisha na hujanilipa, basi kuanzia hapo utanirudishia kile kiasi na ziada. Leo mtu anauingia mkataba wa riba kuanzia tarehe ya leo, na hata akirudisha jioni ya leo atatajiwa riba, na anaukubali mkataba huo, na bado tuko naye kimsikiti, na anasema naiogopa kweli siku ya kiyama mimi. Ndugu zangu katika imani, mtu ukimwambia hivi, moyo unakuwa katika hali, anamjengea kitu kibaya yule ambaye anemkumbusha. Maana yake mwache hivyo hivyo, atakiona cha mbele, lakini cha mbele ulilonufaika nalo kwa ule mkopo wako wa riba huwezi kulinganisha na madhara utakayoyapata siku hiyo. Na wapo ambao wanaishi katika dunia hii kwa kujichagulia maisha ambayo ni salama kwao mbele ya Mola wao, hata ikibidi kufanya mazoezi ya kulima shambani, atakachokipata kikawa ni cha halali, akaishi salama akitarajia kupata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko yule ambaye amejenga tamaa ya kupata dunia ya haraka haraka, wakati mwingine anakufa hali ya kuwa huo mkopo mwenyewe, mkopo wenyewe bado haujalipwa, anaenda kaburini, watu wamembeba wanamnaza katika manandani, mizigo ya riba haijalipwa, na kule anaenda anakutana mizigo mingine. Khasira dunia wal akhirah, Allah anasema huyu amepata hasara duniani, na huku siku ya kiyama anakuja ana hasara vile vile. Allah akasema wadhalika huwa al-khusranul mubin, ndio hasara iliyo kubwa sana ya namna hiyo. Duniani hujanyokewa, hata yule aliyenyokewa duniani bado mbele ya Allah hataona manufaa. Sembuse yule ambaye hata duniani pia aliondoka anapata maradhi, anakata roho, hali ya kuwa hali imekuwa bado haijakaa vizuri, lakini huku anakutana mizigo mingine. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah, ametuletea ishara mbalimbali za kututaka sisi tuwe na ufahamu wa kumtambua. Linapotokea tukio katika ardhi, linalenga kuwa ni ukumbusho kwa yule ambaye aliye salama halijampata lile, lakini aliyepatwa ndo ashakamatwa tayari, siku zake ashazimaliza. zimekuwa ajali nyingi barabarani. Leo unapanda gari unaenda Arusha, njiani umekufa, hukutarajia kwamba utafia pale wami wala pale, lakini natokea na namna huna watu, kilichobaki ni kukubeba na kukupeleka huko na kutana na haya. Siku ya kiyama tusisahau katika imani, tuiogope. Hakuna kitu kinastahili kuogopwa zaidi kama siku ya kiyama. Tujitahidi kuwa ni watu ambao tunaishi katika muundo huo. Ittaqullah, ittaqillah haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Muogope Allah popote utakapokuwa, uwe katika biashara, katika ofisi yako, katika nini, Allah awe mbele. Na ukifanya jambo baya, basi fanya zuri, ile zuri itasaidia kukufutia baya lako. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, na uishi na watu kwa tabia zilizo nzuri. Haya ni miongoni mwa mambo yatakayokuweka vizuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie kwa sikivu ambao hatima zetu ajalie kwa ni njema, atusamehe sisi na wale watutangulia ambao wameshafika mbele ya haki, madhaifu yao Allah wasamehe. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.